laat. De kerstboom die staat in de kamer hiernaast. De glazen gevuld, ik in glitters gehuld. De tafel staat vol, er is meer dan genoeg. De flessen zijn leeg, ook al is het nog vroeg. En iedereen praat door elkaar heen. Ik voel alleen jouw warme hand op mijn been. Gesprekken gaan door, het is geen moment stil. We doen wel ons best, maar er is veel te veel. Wij zitten daar, naast elkaar. We zitten al vol, maar er is nog een gang. Het is best gezellig, maar het duurt nogal lang. Hoe laat is het nu? En waar gaat dit heen? Ik voel alleen jouw warme hand op mijn been. Volgend jaar weer, is het dan weer dan jou?